jak najciszej. Do mnie jak najciszej. Potok słów przerywa ciszę. Każde ze słów jest jak wybuch. Jak najciszej, mów do mnie jak najciszej. Słyszę wszystko, każdy szczegół, szum twojego krwiobiegu. Gdzieś pomiędzy atomami a galaktykami słyszę jak zgrzyta mechanizm swymi zębatkami. Zawieszeni w czasie i przestrzeni jak pijani, odbijamy się od ścian, niesieni falami zmian. Idę sam, idziemy sami, nie idzie z nami zamilcz. Mam plan 21 gram i nie znam granic. Gram o wszystko, wszystkim co mam i nim skona. Będę niczym ikona ponad tym wszystkim. Jeśli coś mnie pokona, spadnie korona, to wola podniesie mnie z kolan i wstanę dla bliskich. I nic mnie już nie przekona, że rzeczona narzeczona, czyli muzyka nie ma nic masochistki. Jak najciszej proszę mów, ja wiem już wszystko. Porozumienie bez słów, mnie wystarczy bliskość. Jak najciszej proszę mów, ja wiem już wszystko. Porozumienie bez słów, mnie wystarczy bliskość. Jak najciszej. Jak najciszej. Balansując na krawędzi nie zerkam w dół, jednak czuję jak pędzi wszystko wokół. Poniżej zamiast głębi tylko szlam i much. Chyba coś się święci, kości lecą na stół. Serce na uwięzi wali jak głową w mur. Napiętych cięci w nie pohamuje ból. Spójrz na gołębi szybujących sznur. Zataczają kręgi pod nimi ziemi sól. Gwiazdą księgi magii odzianej w tiul. Nastrój nietęgi, proszę weź przytul. Zwiastun potęgi, duet dama i król. Zbastuj dźwięki, one ranią mocą kul. Jak najciszej proszę mów, ja wiem już wszystko. Porozumienie bez słów, mnie wystarczy bliskość. Jak najciszej proszę mów, ja wiem już wszystko. Porozumienie bez słów, mnie wystarczy bliskość. I słyszę gwizdy i piski, i widzę błyski. A chcemy tylko kilka tyskich i whisky. A ona odpala pociski po nas, bo na mikrofonach słowa ważą się w megatonach. Wysoko urodzona zabija ciszę. A więc mów do mnie jak najciszej, nie chcę nic słyszeć. To ona przemawia do nas poprzez hałas rezonans. I każdy odgłos, szum, brzdęk, szelest i szept. Pęknięte klisze i strzępy w pamięci. Chcę je zachęcić zanim je zapiszę. Zachowaj ciszę nim do mnie nie przyszedł list, który pędzi tak jak lak pieczęci. Powietrze pachnie deszczem, jeszcze nie przeszły ci dreszcze. Stoimy wtuleni w siebie, ty czule szepczesz, że kochasz mnie jakim jestem, że już tak będzie wiecznie. Słowa stają się zbyteczne i to jest najlepsze. Jak najciszej mów, wiem już wszystko. Mów mi bez słów, wystarczy bliskość. Jak najciszej mów, wiem już wszystko. Mów mi bez słów, wystarczy bliskość. Jak najciszej.